Açık Radyo burası ve Açık Dergi devam ediyor. Şimdi az önce söylediğimiz gibi bir söyleşiye kulak vereceğiz ve bize ait bir odayı anlatacak Arzu Yayıntaş ve Sevil Tuna Boylu. Ark Kültür'de açıldı bize ait bir oda. Neler olduğunu orada onlar anlatsın şimdi. Onu istiyor. Bak, güzel bir kayıt aleti daha. Oo, ne güzelmiş oyuncağın diye bakıyorum. Annem, versin mi bize? Bizim olsun mu? Hadi tamam. Sen yemek ister misin birazcık? Onun aslında uykusu var. Cihangir set üstündeyiz. Bize ait bir odanın balkonunda. Arzu ve Sevil ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hafta 10 gün kadar oldu bize ait bir odanın açılışı yapamıyorsam. Galiba. Denebilir. Öncelikle, 2 hafta oldu değil mi? Başlıkla başlayalım. Yani kendine ait bir oda değil de niye bize ait bir oda, biz kim diye. İkimizden birini söyleyeyim. Bu arada Maya bizle beraber. Onu da söylemek lazım. Sen başla istersen. Tamam. Bize ait bir oda 2015'te Arzu'yla Güneş Terkol'un başlattığı bir atölyenin ismi aslında. Bu atölye öncesinde annelik ve doğurganlık üzerine başlamışken daha sonra dişil döngülerle birlikte evrildi. Aslında senin hikayenden başlamak gerekir bunu anlatmaya ama Arzu anne oldu. Anne olduktan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdi ve güneşi yanına aldı. Aslında 2013'te işte ilk doğumumu yaptım diyeyim. ondan sonra biraz bir bu annelik üzerine tabii düşünmeye başladım ben. Yani öncesinde o kadar çok kafamdaki başka bir annelikmiş ve yani çünkü ben bir feministim. Yani mücadele içerisinde olan bir feministim. Yani örgütlü mücadele içerisinde. Yani bu kadar bir alanımın kaybedeceğimi düşünmemiştim aslında anne olunca. Bambaşka bir boyuta geçiyorsunuz. Ve böyle bir hani o dayatılan da bir annelik var toplumun size dayattı. Onun dışında alternatif bir annelik yok mu? Nasıl bir sistem olabilir? Yani bana böyle tamamen kurulmuş bu olan bu aile sistemini nasıl değiştirebiliriz? Üzerine Güneş'e gittim. Yani bunu beraber düşünebilir miyiz diye. Çünkü Güneş'te doğum yapmamış bir kadın. Yani hani anne olmamış bir kadın. Bu hani doğurma baskısı da var ya kadınların üzerine. Hani doğurmamış kadın. Çünkü bitmemiş proje gibi görülüyor toplum içerisinde aslında. Çünkü hani ne olursan ol o doğurmadığı zaman bu kız da olmadı diye bir mesela aileden öyle bir yorum geliyor. Güneş'in de bir pratiği bu atölye yapmayı da içerdiği için dedim ki beraber düşünebilir miyiz? Bir üretim üzerine bir atölye yapıp. Bize ait bir oda olmasının sebebi de aslında birazcık bu şimdi evden çalışıyorum. Eşim de evden çalışıyordu o dönem. Ve bir şekilde o çalışma odasından ben dışarı çıkmak zorunda kaldım. Yani isten dışı olarak. Çünkü böyle oyuncakların yanında çalışmaya başladım. Ve bu aslında birçok evden çalışan kadının deneyimi de bu. Mesela Özgür Aslan var, sanatçılarımızdan bir tanesi. Onun söylediği de oydu. Bir noktada ben kendim oyuncakların yanında çalışırken buldum. Etrafım oyuncaklarla sarılmıştı diye. Yani o anlamda böyle bir üretim için o oda, biz bir hani kadınlar için dışarıda bir oda yaratmak istedik. Aslında bu konu üzerine hani beraber üretebilecekleri bir alan. Ve sadece bunu işte şey olsun istemedik. O çağrıyı biz hani sanat alanından değil, o dışarıdan hani herkese açık bir çağrı yaptık. Hı hı. Ve bu toplantılarda da aslında biz bayağı malzemeyle gidiyorduk işte. İpler, kumaşlar, boyalar, kağıtlar, kalemler. Ama üretime değil, devamlı konuşmaya dönüştü. Yani saatlerce konuştuk. Çünkü herkesin çok konuşmaya ihtiyacı varmış. Yani kadınlar bu konuda konuşacak çok şeyimiz varmış. Kimler geldi, kimler döndü uçağa? Yani aslında çok farklı gruplardan insanlar vardı. Sanatçılar da vardı ya da işte sanat okumuş ama sonra anne olmuş ve bir süre ara vermiş ve geri dönüş yapmamış insanlar vardı. Ya da bu hani biyolojik saat mevzusuna kafası takılmış ya da üzerine doğum baskısına sıkılmış olan kadınlar da vardı. Anneler vardı, herkes vardı yani. Ve böyle farklı farklı gruplarla yaptık bir sürü atölye. Ve hepsi konuşmak üzerine gitti. Biraz ara verdik o yüzden biz dedik ki bir duralım. Nereye evirebiliriz diye. O sırada aslında Sevil dahil oldu. Sevil de bu biyolojik saat mevzusunu aslında gündeme getirdi. Bizim bir Kırmızı Kart diye bir grubumuz var. Kadın sanatçıların olduğu bir grup. Daha doğrusu kadın sanatçılar değil, sadece sanat alanında çalışanlar da var. Yani orada o biyolojik saat üzerine düşünmek istediğini söyleyince dedik ki tamam biz bu atölyelere tekrardan başlayalım ve sadece mesela biyolojik saat üzerine düşünelim. Bu gerçekten neydi bu biyolojik saat diye. Gene toplantılar yaptık ve gene istersen sen devral. Hani konuşma üzerine geçti gene o toplantılarda. Evet, daha çok konuşma üzerine geçti. Ben açıkçası özellikle sanatçılar arasında anne olan ya da olmak isteyip de buna karar veremeyen ya da asla anne olmak istemeyen kadınların bu biyolojik saatle ilgili, bu tiktaklarla ilgili neler düşündüğünü merak ediyordum. Çünkü bir şekilde hep karşıma çıkıyordu. Bunun üzerine okumalar yapıyordum. 35 yaşıma geldim. Arkadaşlarım patır patır çocuk yapıyorlardı. Annem hadi evladım artık sen de yap diyordu. Arkadaşlarım bir taraftan. Yani sen zaten bir kadın olarak ve bu coğrafyanın bir ferdi olarak daha doğrusu zaten baskılanıyorsun devlet nezdinde, toplum nezdinde, aile nezdinde ama sonra bir baktım ki ben kendimi de baskılıyorum ve benim sevdiğim insanlar da aslında beni baskılıyorlar bu konuda ve düşünmeye başladım anne olacak mıyım, olmak istiyor muyum? Bu bağlamda da benim bir dala tutunmam gerekiyordu. Kadın mevzu her anlamda, her konuda benim çok ilgimi çekiyor. Arzu ve Güneş de bir araya gelmiş, konuşmaya başlamışken onlarla birlikte olmak istedim. Ve sonra biz işte konuşmaya başladık. Biyolojik saat konuştuk, annelik konuştuk, anne olan sanatçıların sanat alanında ne gibi sıkıntılar yaşadıkları ile ilgili konuştuk vesaire. Ve sonra da bunu 7 renk sorularına dönüştürmeye karar verdik. Yani biz birbirimize ve çevremizdeki kadınlara sorular soralım. Ve onlar da bunları cevaplasınlar ve bir bakalım neler olacak diye. Ve 7 renk sorularını hazırladık. Bunların başında kendi doğumun var. Sonra ilk regl ve PMS, kürtaj, düşük, biyolojik saat, doğum ve menopoz var. Biz bu soruları yaydıkça cevapların sayısı da epey bir arttı. Atölye içinde yaymaktan bahsediyorsun. Hayır, atölye içinde değil. Yani biz üçümüz oturduk, bu soruları yazdık. Sonra da mail yoluyla arkadaşlarımıza, kendi çevremize, onlar kendi çevrelerine yaymaya başladılar. Ama akın akın cevap gelmeye başladı. Sonunda yüzü aştı ve birçok şey öğrendik. Yani ben açıkçası çok şey öğrendim. Ve sağaltıcı da bir etkisi vardı. Bu eğer bizi de sağaltıyorsa diğerlerini de sağaltsın dedik ve bunu kitaplaştırmaya karar verdik. Hepsinden ayrı ayrı izinler aldık ve bir isimsizler kitabı yaratmış olduk. Alaca Heyheyler adında. Kitabın hikaye. Ya isimsizler dediğim herkes, kimsenin ismi yok orada. Herkes Alaca. İsimsiz. Ama Alaca Heyheyler. Çok güzelmiş. Yani serginin de içinde zaten. Serginin içinde. Bizim Arzu ve Güneş birlikte kurguladığımız Ay Çadırı'nın içinde yer alıyor. Bu Ay Çadırı'nda da zaten bize gelmiş olan cevaplardan esinlenerek yaptığımız desenler, resimler var. Minderlerimiz var. Serginin içinde bir oda vardı. Evet, serginin içinde bir oda. Renkli türlerden oluşan bir çadır. Minderler var. Ve kitaplarımız duruyor orada. Video var içeride. Video da var. YouTube'dan edindiğimiz 3 tane video var. Kadınlar 4 Haziran'a kadar açık sergi. Gelebilirler. Ay Çadırı'nda çocuklarının altını değiştirebilirler. Onları emzirebilirler. Kitabımızı okuyabilirler. Rahat rahat sergimizi gezebilirler. Böyle bir alanımız var. Yani aslında o Ay Çadırı bir anlamda o kitap için kurulmuş durumda. Yani geldiklerinde görecekler büyük bir oda. Ve tamamen hani o kitap için kurgulanmış bir alan. Yani buraya gelip insanlar o kitabı okusunlar ve bu deneyimleri beraber paylaşalım. Biraz da vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmaya çalıştık. Soruları çıkarmaktaki sebebimiz aslında bir anlamda şeydi. Yani bu kadar insanların konuşmaya ihtiyacı varsa bir tekrardan bu konular üzerine deneyimlerini toplayalım bir diye yola çıktık. Ve sonra gene oradan aslında bunun bu deneyim paylaşımı ne kadar önemli olduğunu kavradığımız için bunu kitaba çevirdik. Yani ilk çıkış noktamız aslında ne yapacağımızı bilmiyorduk o cevaplarla. Bir anlamda da aslında soruları şöyle de biz kullandık. Buraya bu sergi mekanını biz bu iş için ayarlamıştık ve hani bir açık çağrı gibiydi. Çünkü sanatçılara da gönderdik bunu ya da başka insanlara da aslında hani istediğiniz, yapmak istediğiniz bir atölye, konuşma varsa böyle bir ortam mekan yaratacağız, önerinizi açığız diye. Ve bu etkileşim de aslında bu sergide yer alan diğer sanatçılar da buraya dahil oldu. Çünkü hani hem soruları cevapladılar hem de aslında bizim de böyle bir projemiz var diye. Mesela Nancy'nin işi, Nancy Atak'ın işi 12 yıl önce çekilmiş bir video. Ve bir şekilde arşivine kaldırmış. Yani bir hem kendi etkileşimi yüzünden, duygusal bir yoğunluğu yüzünden hani orada. Çünkü bir videosu arkadaşını çekmiş. Ve o arkadaşı vefat ettikten sonra aslında bir süre ona bakmak istememiş. Ama bir yandan da böyle bir imkan olmamış. Yani çünkü bu konuda çok böyle doğurganlık mevzusu sanat dünyasında çok yerini bulabilecek bir konu değil yani. Genelde böyle sanatçılar o anneliğini ve şeyi, sanatçı kimliğini ayrı tutmayı tercih ediyorlar. Çünkü profesyonel gözükmek zorundalar. Çünkü ön yargılarla mücadele ediyorlar devamlı. Yani her alanda olduğu gibi kadın sanatçıların da bu sanat dünyasında işi birazcık zor. Yani özellikle mesela anne olmaya karar verdikten sonraki aldığı yorumlar bayağı zor oluyor. Yani mesela şöyle şey duyan sanatçılar var. Hani artık sen çocuk yaptın, evine çekilir, evinin kadını olursun gibi bir hani garip yorumlarla karşılaşıyorlar. Hani bir erkek sanatçı aslında böyle bir şeyle karşılaşmıyor. Bu da aslında bayağı motivasyon kırıcı. Bir de bu sergi mesela bizim için şu açıdan da bir avantajlı. Doğum yapmış ve yeni doğum yapmış sanatçıları da bir şekilde tekrardan bir sanat dünyasına daha kolay bir geçiş, geri dönüş imkanı verdik. Yani imkan değil de birliktelik aslında, ortaklık kurduk. O anlamda da özeldi bizim için. Böyle çünkü sanatçılar var yani. Ya var aslında, hani bilmiyorum onlar kendilerini öyle konumlandırıyorlar mı, ama Merve mesela birazcık öyleydi. Çünkü biz Merve'yi biraz böyle zorlayarak, hani çünkü o da yeni doğum yapmış ve hani bebek büyüten bir sanatçı. Ve de yurt dışına yerleşti falan, çok gündemi çok yoğun aslında. Ama biz hani ısrarla bu sergiye kendisinden mesela bir çalışma aldık sorularla beraber, soru cevaplarıyla beraber. Sezgi keza öyle, o da aslında hani yeni bebeği olmuş, 8 aylık bir işte ikinci çocuğu. Ve o da şehir dışına taşındı. Öyle olunca o geçiş süreçleri falan çok zor. Hem onunla beraber üretmek de çok zor oluyor şeyde. Mesela üretip ondan sonra onu sergileyecek yer bulmak da çok zor. Bu anlamda biz hani o kanalları birazcık açmış olduk. Yani bir de böyle bir etkileşime geçmek de güzeldi bizim için. Bu şey peki, yani bir sanatçı ve anne olmak aynı anda. Bunun üzerine konuşan işler var mı spesifik olarak? Ha, mesela Oda projesi uzun soluklu bir proje. Çok da güzel bir proje. Çok yani 3 kişiler onlar ve anne olduktan sonra aslında böyle ebeveyn olan sanatçılarla görüşmeye başlıyorlar. Yani hem karı koca ve nasıl bir zorlukları, nasıl bir dönüşüm geçirdiği, neler yaşadıkları üzerinden bayağı bir röportajlar yapıyorlar. Ellerinde böyle bir sürü ses dosyası var. Ve bunu her seferinde başka şekilde işleyip yani çok büyük bir arşiv ve o yüzden tekrar tekrar işlenecek bir arşiv. Daha önce bir kitap çıkarmışlardı diyebiliyorum. Bizim sergi içinde işte oradan aldıkları kavramları, sözleri, cümleleri merdivende göreceksiniz. İkinci kata çıkarken oraya duvara yazdılar. O da aslında bayağı böyle bir mevzulara o gözle bakıyorsunuz. Yani mesela bir anne için, kadın sanatçı, anne olmuş bir kadın sanatçı için rezidansa gitmek falan çok zor. Çünkü öyle çocuk bakabileceğin bir ortam değil. Hani eğer bebek küçükse bırakamıyorsun da. Onlar mesela hayatı biraz bloke eden ve seni biraz daha o sanat dünyasında yani engelleyen şeylerden bir tanesi. El kol bağlayan. Evet, el kol bağlayan bir şey. Çözümsüz bırakıldığı için aslında yani. Ya tabii, ama mesela o şeylere de bakmak lazım. Öyle olunca o residence'lar çok minimum hayat koşulları sağlıyor zaten sanatçıya. Hani zaten sanatçı birazcık bir hor görülen bir şey de oluyor. Hani bir oda veririz yeter gibi takıldığı için. Ya da mesela paylaşılan oda oluyor falan. O yüzden mesela biraz daha zor koşullarda çalışmanı bekliyorlar. O anlamda hani öyle bir ekstra bir imkan sunulmuyor. Yani bu birçok şeyde öyle tabii. Yani bu hani sadece sanat dünyasının özelliği, iş hayatında da öyle ya. Ya da bir toplantıda da öyle, konferanslarda öyle mesela. Kadınlar konferansları takip edemiyor çünkü hani çocuğunu bırakabileceği bir yer yok eğer bakıcısı yoksa. Mesela bazı feminist toplantılarda ona özen gösteriliyor. Bir tane çocuk bakımı hizmeti de bir şey sunuyorlar falan, ama onlar da sunamıyor. Çünkü bunların hepsi ekstra masraf olduğu için ve böyle önemsiz görülüyor yani o kesin. İşlerden bahsetsek, yani tasdif mümkünse mesela yapsak. Yani anneliği problematize eden ya da sevinin işaret ettiği döngüselliği doğrudan taşıs edebileceğimiz. Yani aslında bu sergi yani annelik, doğurganlık, kadınlık üzerine bir sergi. O yüzden her işimiz böyle tamamen de doğurganlık ve annelik üzerine değil. Mesela Seçil'in işi biraz böyle kızın anneye bakışı gibi bir şey. Yani öyle bir şey ki kızın anneye, annenin annesine, kızın anneannesine bakışı bir üzerine bir deneme. Bu kış bahçesinde bir yerleştirme o da. O da Seçil'in annesinin yaptığı bir yağlı boya portresi. Seçil'in portresini yapıyor gene. Onun üzerinden bir okumayla oradan da Seçil anneannesinin eski bir fotoğrafına odaklanıyor. Bu anneannesi 12 yaşında çekilmiş bir fotoğraf. Ama bir aile fotoğrafı, mutlu bir tablo ama anneannesinin eli böyle göğsünde. Hani sanki böyle bir sıkıntılı bir durum var ve hani bir sıkıntı varmış gibi. Ya da tam olarak anlamlandıramadı bir hareket. Onun üzerine işte onu fotoğrafla büyütüp o manayı çözmeye çalışıyor. Bu yerleştirmede aslında o arayışın bir denemesi. Yani muhtemelen o da bitmemiş bir proje ve başka bir yerde başka bir şekilde karşımıza çıkabilir. Merve'ninki biraz böyle kendisi mesela onu lohusalık dönemine işaret ettiğini söylüyor. O da böyle ölüm, yaşam, doğum arasındaki bir o konuşmaya bakıyor. Bir, işte bulduğu bir kitap kapağıyla ama kitap kapağında göreceksiniz böyle bir çiçek resmi var. Çiçekte de bir kuru kafa var. O anlamda mesela o yani bir doğum, çiçek açılıyor bir doğuş ama bir de ölüme açılan bir çiçek gibi. Onunla beraber kendi bir fotoğraf üzerinden çıkarttığı bir desenle birleştirmiş. Arzu Arban işleri var. O da girişte. O da görsel konuşmalar. Arzu hep görsel konuşmaları yapıyor. Bu altıncısı. Ama ilk kez bizim sergi için konsepti olarak yaptı. Doğum konsepti üzerine, doğurmak üzerine. Onun yaptığı da kendisi 10 tane kişiyle bir söyleşisi var. Bir fotoğraf gönderiyor. Ve o fotoğrafın üzerine karşıki diyalogdaki kişi de fotoğraf gönderiyor. Bir mola verelim istersen. Ben devralayım. Belki seni aldım. Seni. Nerede kaldık? İşlerden konuşuyorduk. Seçil'in yerleştirmesini konuştuk. Merve'nin işini konuştuk. Ve en son görsel diyalogdaydık. Evet şey görsel diyaloglar 6 bu. Arzu'nun işte kadınlarla çalıştığı bir proje. Kendisi bir fotoğraf çekiyor. Daha sonra da davet ettiği kadınlarla paylaşıyor fotoğrafı. Ve o fotoğrafa cevaben kadınlar fotoğraf çekiyorlar. Sonra üçüncü fotoğraf tekrar Arzu'nun oluyor. Ve dördüncü fotoğraf tekrar ona cevaben ilerleyen bir süreç. Böylece bir görsel diyalog oluşuyor. Benim burada Ayça Dırı dışında üç tane resim var. Onlar da otoportreler aslında. Biri hülyalara daldığım bir otoportre, biri gölgemin portresi, biri aklımın sürüngenlerinin portresi. Yani onlar üzerine ne diyebilirim bilmiyorum ama yani bu Ayça Dırı'nda ürettiğimiz işler çok daha doğrudan göndermeleri olan işler ama bu resimler biraz daha okumaya açık işler evet, aslında. Biraz öyle sormuştum. Doğrudan gönderme ve hani şey problemin işin kendisinde ortaya çıktığı hani doğrudan işaret etmeyip de belki işte o döngünün yani serginin problematiğinin işin anlatısında kendini verdiği işler diye böyle bir kafamda ikiye ayırmıştım. Evet yani bazı işler okumaya çok açık esnek işler olduğu halde bazıları daha yani doğrudan manalarla sana geliyor. Evet, mesela Neriman'ın ne diyeceğim? Onu besleme. Evet. Var. Bir de bazı ayıcıklar siyahtırlar. Onu besleme işte doğrudan aslında toplumun bize dayattığı o kadın figürünün erkeği beslemesine eleştirel bir gönderme yapıyor. Yani bu bir anne de olabilir ama bir erkeğini, eşini, sevgilisini beslemekle yükümlü bir kadın karakter de olabilir ve bu bir çocuk battaniyesinin üzerindeki bir figür aslında. Yani Neriman ona sadece müdahale ediyor. Yani bu da çok aşikar hani daha çocuklara dayatılan etiketler var yani kadın besler şeklinde. Neriman da onu besleme diyor işte. Çok seviyorum. Bu battaniye işi. Başka neden bahsediyoruz? Onun söylediğini yakın yukarıda posterleri hatırlıyorum. Evet, poster projesi de evet Arzu'nun projesi. Çeşitli tasarımcılarla çalıştı bu proje için. Bu aslında bir kısmı 8 Mart yürüyüşünden çıkartılmış sloganlar, kadınların kişisel olarak ürettiği sloganlara. Bir kısmı da aslında böyle bir hani hamilelik sürecinde ya da kadınların doğurmayla ilgili yaşadığı baskılara dair bir anlamda hani bu kadar çok önemsenip de görselleştirilmemiş şeyler, hani feminist ya da kadın hareketinde de feminist mücadelede yapılmış şeyleri biraz böyle bir görsellik kazanıp göründürülük kazandırmak istedik. Yani mesela şey var orada, bir göbeğime dokunma mevzusu. O mesela bütün hamilelerin söylediği şeydir. Çünkü böyle bir hamile, gebesin, kamu malı değil. Yani herkes hem senin bütün hayatına müdahale ediyor, yani her şey karışıyor. Üstüne bir de gelip direkt göbeğine dokunuyorlar yani. Ve mesela o süper rahatsızlık verici bir şey. Aslında taciz ama kimse bunu dinlendirmiyor. Çünkü hani sanki gebe kadın kamu malı gibi bir şey gözüküyor. Çünkü yolda yürürken de herkes aman kızım üşürsün, aman oraya gitme çok bilmem ne olur falan diye herkes karışıyor. Yani karışmak onunla da bitmiyor. Mesela çocuğu doğurduktan sonra da işte o süt meme karışma şeyi de ondan geliyor. Bu sefer şey başlıyor hani. Orada emziremezsin, burada emziremezsin, şurada yapamazsın. Sütün geliyor mu, yetiyor mu, mama ver. Hani herkes, yani yolda tanımadığın bir insan bile sana karışabiliyor. Keza bana mesela bir keresinde merdivende bir adam sormuştu. Emziriyor musunuz? Evet dedim. Peki yetiyor mu? Yani artık sana ne? Demek istiyorum. Ya çünkü o zaten meme kadının o çocuğuyla o etkileşimi, o düzeni, o sistemi oturtması zaten zor bir süreç. Ama dışarıdan bu kadar çok karışan olunca daha da zor oluyor. Yani bitmiyor kadının çekisi. Evet. Doğurduktan sonra da gene tatmin edemiyor hiç kimseyi. Herkes gene hayatına her koşulda müdahale etme hakkı buluyor yani. Anne olman şart. Bir de nasıl anne olacağın üzerine de bir sürü nasihat alıyorsun. Onları da uygulamak gerekiyor. Çok zor işiniz. Kitap basıldı ama aslında konuşma süreci de bitmemişti. Çünkü deneyimler çoğalacak. Mesela Arzu Sel her fırsatta bir deneyim hatırlıyorsun mesela siz bu süreçte konuşurken bile. Evet. Geliyor bu sergiyi biraz da hani bu birliktelik mi dedin, toplanma mı demiştiniz az evvel. Onun bir durağı gibi görülebilir belki yani bu sergide bir araya gelmiş sanatçılar. Evet, aslında biz cevapları toplamaya devam etmek istiyoruz ve hayalimiz bunu böyle bir kitap olarak bastırabilmek de. Çünkü çok önemli deneyimler var. Bir de mesela bu mevzular, mesela bizim cevaplarda menopoz konusu çok eksik kaldı. Çünkü biz kısıtlı bir gruba yetişebildik. Yani şöyle, bilgisayar kullanan ve bizim bir şekilde etkileşime geçtiğimiz bir kadın grubu oldu bu. Ve onlardan da çok azı aslında menopozu deneyimlemişti. Yaş olarak da belirli bir yaş aralığına denk geldi istemeden. Yani yüzün üzerinde kadından deneyim topladık ama şey olarak çok çeşitli değil. Yani biraz onu çeşitlendirmek istiyoruz. Hatta mümkün olsa kendimiz birebir gidip görüşmelerle, yani çünkü o interneti kullanmayan ve yazmakta evet, zorlanacak tabii. Birisi bir kadınlarla etkileşime geçsek çok iyi olur. Yani mesela o anlamda Nurcan'ın işi var alt katta, bir video. O da annesine bizim sorduğumuz soruları soruyor ve hani çok farklı bir tını çıkıyor ondan da. Yani Nurcan'ın annesinin o röportajını gördükten sonra biz anladık ki hani bunu yüz yüze de yaparsak çok başka bir deneyim ortaya çıkacak. Yani mesela konuşulmamış konulardan bir tanesi ilk regl. Yani o kitaptaki o bölüm mesela bayağı uzun. Çünkü insanların anlatacak çok şey var. Yani çok az insanın iyi bir deneyimi var o ilk regl karşılaşmasında. Çoğunluğu mesela çok soğuk bir anı olarak hatırlıyor onu. Yani mesela annem geldi, bunları kullanacaksın dedi. İşte iki bez parçası verdi, gitti. Ben de kendimi çok pis hissettim diyor. Aslında öyle bir şey değil. Bu hani bir vücudun bir döngüsü ve kucaklaşman gereken bir şey. Ya mesela bazı toplumlarda bunun şeyleri var, törenleri var. Yani bir böyle bir kutlaması var, bir şey var. Bir o ya kadının kadına geçin, yani şu anda bizim yaşadığımız aslında o annenin kızına geçirdiği bir ezilmişlik hissi. Yani o onu devam ettiriyor. Çünkü kendisi onu gördüğü için kızına da ne diyeceğini, ne yapacağını bilmiyor. O anlamda mesela o deneyim paylaşımı çok güzeldi. Çünkü bunun başka bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani o video da bu manada kıymetli aslında. Soruları annesine yöneltmesi. Evet. Yani o bir şekilde tekrar hani annenin, kızın annesine bakış açısı. Yani bakış açısı içininki gibi. Nurcan'ınki de daha farklı. Ya yani mesela ilk regle de şöyle bir gelenek de var. Bilmiyorum. Biz dinleyiciler belki bir kısım biliyordur. Bir kısı deneyimlemiştir. İlk tokat. Yani regle olduğunda kıza tokat atıyor annesi. Bu aslında toplumun yapısına, hani kadına bakış açısına dair evet, birçok şeyi özetleye geçmiş oluyor. Evet. Biz mesela son hafta o yüzden burada bir ilk regl buluşması yapmak istiyoruz. Yani bir gecikmiş bir kucaklaşma olarak hani birbirimizi seveceğiz, kucaklayacağız ve herkes böyle o deneyimi paylaşsın birebir. Yüz yüze konuşmak da başka bir şey oluyor. Öyle bir planımız var. Sergi Ark Kültür'de bir kere daha hatırlatalım. Ark Kültür'de Cihangir Set Üstü denilebilir buraya belki. Ya da işte Defterdar Yokuşu'ndan. Evet. Batarya Sokak'ta. Çok güzel bir ev burası da. Yani böyle bir müstakil bir ev. Tatlı bir bahçesi var. Burada nadir korunmuş alanlardan bir tanesi. Evet. Buranın sahibi de aslında bunun için mücadele veriyor. Burasını kentsel dönüşüme kaptırmamak için. Yani bu böyle bir alternatif projelere açık olan bir mekan. Gelip deneyimlemelerini isteriz çok. Sokaktan geçerken ses de duyacaklar burada. Bir ses çağıracak onları. Evet. Kısaca bahsedebilir miyiz o yerleştirme diyeceğim? Bu Sena'nın işi, ses yerleştirmesi. Canımın İçi ismi de. Bir yıldız çalısının arkasından Sena'nın böyle artık bir sevgi sözcükleri, ama böyle o sevgi sözcükleri bir noktadan sonra belirli bir sapkınlığa da geçiyor. Yani bir bebeğe mi, başka bir şey mi, nedir? Hani Sena'nın bir şey var, benzetmesi var. Midas'ın kulakları gibi. Hani her yerden o aşk tutku mu, artık başka bir takıntılı bir hal mi, o fırlıyor ve böyle aslında bir takım izleyicilerimizi de bu ses sayesinde çekiyoruz. Burada bir sergi mekanı, evet, olduğunu herkes bilmiyor. Yani komşular bile fark etmemişler, deneyimlememişler. Bu sesle beraber Sena onları çağırıyor aslında. Canım diyerek. Zaten herhalde şu anda kayıtta da ses yer yer çıkacak diye çıkacak tahmin ediyorum. Evet, birazdan duyacağız. Evet, Arzu Yenitaş ve Sevi Tuna Boylu. Var mı ekleyeceğiniz son benim? Şeyi ekledik mi? Kaçırdım galiba ama 1 Haziran'ı ve 2 Haziran'ı. Yok galiba. 1 Haziran'da Nazlı Gürlük Kurtlarla Koşan Kadınlar dinletisi yapacak. Seçtiği sanırım 4 hikayeden oluşan. Bu saat 6'da. Etkinlik ücretsiz. Ertesi günde 2 Haziran günü saat 7'de Gizem Aksu'nun You adlı performansı gerçekleşecek burada. Nerede olacak mekanda performans grubunda? Bahçede mi yoksa? Yok, muhtemelen ağaç çadırında yapar. Evet. Hikayelerini okur. Gizem de alt katı kullanacak. Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Bize ait bir oda buradaydı. Arzu Yayıntaş ve Sevil Tuna Boylu anlattılar. Teşekkür ediyoruz katkıları için kendilerine. Evet, saat 7 itibariyle oyun arası ve 7.30'dan sonra da tezahür bölümlerinin 99 Açık Radyo'da olacağını söyleyelim. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz.